اسی سمجھ سے کتاب رقاب میں آ رہی ہے. چلیے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر اس کے سکان کو پرا نظر آئے. سمجھ میں آیا جو تنگہار لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ جنت میں ہوں گے, کیونکہ مالدار لوگ تو اپنے حساب کتاب میں سے. چلیے نار کو جو دیکھا تو اکثر اس کے سکان عورتوں کو دیکھا. یہاں پر ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے لیکن لوگ زوجتان, ہر جنتی کے دو بیویاں ہوں گی, تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں عورتوں کی کثرت ہوگی. اس کا جواب یہ ہے ممکن ہے کہ جہنم میں بھی انہیں کی کثرت ہو اور جنت میں بھی انہیں کی کثرت. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر نسائے دنیا مراد ہے, اور آنے والے حدیث میں حور عین مراد. اسی روایت میں آئندہ صفحے پر آئے گا کل زوجتان من الحور العین. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا ہر آدمی کو جنت میں دو حوریں ملیں گی, حالانکہ ترمذی مسند احمد وغیرہ کی روایات میں ہے کہ جنتی کو 75 ادنا جنتی کو 75 حوریں ملیں گی, اور اس سلسلے میں ایک نہیں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں, اور ایک روایت میں 500 حوروں کا تذکرہ ہے, لیکن اس روایت میں اختلاف ہے. بعض تو 500 حور نقل کرتے ہیں جیسے بیہقی, اور بعض 100 حور نقل کرتے ہیں جیسے ابو الشیخ صاحب کتاب العظمہ اور صاحب تاریخ اصفہان. بہرحال اشکال اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دو تو اعلیٰ درجے کی ہوں گی جیسے شہزادیاں ہوتی ہیں, اور اس سے زائد جو ہوں گی وہ کم درجے کی ہوں گی. تو بخاری کی روایت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو رہے ہیں, یہ سب سے فائق ہوں گی, اور 75 کا جو عدد وارد ہوا ہے وہ کم درجے کی حوروں پر محمول ہے. اور یہ اس وقت ہے جب کہ ان روایتوں کو صحیح مان لیا جائے, اور 75 کے سلسلے میں جتنی ہی روایتیں سب متکلم تھی تعدد طرق کی وجہ سے اگر ان کو ثابت مان لیا جائے تو توجیہ مذکور تعارض کے دور کرنے کے لیے کافی ہے. وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثني ليس قال حدثنا وبيننا من في شام قال اخبرني سيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال بين انا نائم قائدني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصره جانب قصره فقلت لمن هذا القصر قال لي عمر فذكرت زينب فوليت مدبرا فبكى عمر فقال عليك غار يا رسول الله. وبه قال حدثنا جميعا في كتفين تصب اسمنا پھر آپ پر ہی غیرت کروں. چلیے وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عمر قال سمعت ابا هريره جوني يحدثنا عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس الاشعري عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمه دره مجوفه تولى في السماء 30 ميلا في كل زاويه من اهل الارض. ہاں جی کہتے ہیں جنت کا ایک خیمہ خولدار موتی کا ہوگا جو آسمان کی طرف 30 میل بلند ہوگا. فی کل زاویت من حال المؤمن من اہل دائرہ اللہ. یہاں اسی طرح اس روایت میں 37 ملن آیا ہے, مگر روایت کا اس میں اختلاف ہے. حجاج بن منہال ماننے یہاں سے 37 ملن نقل کرتے ہیں, اور عام روایت 60 ملن نقل کرتے ہیں, اور قاعدہ ہے کہ الجماعت اولا بالجبر من واحد. جب ایک اور جماعت میں اختلاف ہوگا تو جماعت کے بیان تو ہوگی ان کی ایک کا مبتلا وہم ہو جانا بہ نسبت جماعت کے مبتلا وہم ہونے کے اقرب ہے. اور مزید برائی ہے کہ حمام کے دوسرے رفقا جب یہی روایت نقل کرتے ہیں تو اس میں ستون میلن ہی نقل کرتے ہیں. کتاب تفصیل ابو عمران کے بجائے زہری نکل گیا. اگر ایسا ہوا تو لکھنے والے اس کی اصلاح کر لیں گے. جس سمجھ سے مراد عبدالعزیز ابن عبد السمد ان کی روایت حدیث سورہ رحمان کی تفصیل میں آ رہی ہے. عبید کی حدیث امام مسلم نے تخریج کی. بتا چکا ہوں بارہا کی جب حدیث میں کوئی لفظ آتا ہے اور وہم ہوتا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ثواب پر تنبیہ کرتی ہے. چلیے تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے نہ پیشاب باخانے جائیں گے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کشف المشکل میں یہ لکھا ہے کہ جنت کی غذا انتہائی لطیف و معتدل ہے, اس لیے اس میں عذاب اور خلدے مستقبل نہیں ہوگا بلکہ ان غذاؤں سے نہایت عمدہ خوشبو آئے گی بیکار کے اندر. مجامل حمل الوا مجامل جمع اس کا مطلب مجمر انگیر کی الوا اور کی لکڑی. یہاں تو مجامل کو الوا کہا گیا اور آئندہ روایت میں رقم جو مجامل حمل الوا آ رہا ہے ممکن ہے مجامل بھی عود کے ہوں اور ان کی جلونی بھی عود کی ہو. سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کہاں سے آئے گی, اس کا جواب یہ ممکن ہے ایسی نار ہو جو موزی نہ ہو اور ممکن ہے کہ بے نار ہی کے وہ جلتی ہیں اور ممکن ہے بے جلے ان سے خوشبو مہکتی. چلیے یہی اقرب ہے. فرماتے ہیں ان کے پسینے مشکل سے خوشبودار ہوں گے. چلیے لطافت کی وجہ سے ہڈی کا گودا گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا. چلیے وہاں اللہ تعالی سب کے دلوں سے حسد بھوک نکال دیں گے. چلیے تسبیحات بلا ارادہ جاری ہوں گے. مسلم کے حدیث میں ہے یلہمون تسبیح کما یلہمون النفس, ایسی تسبیح کا الہام ہوگا جیسے سانس کا الہام ہوتا ہے, یعنی بلا ارادہ جیسے سانس جاری ہوتا ایسے ہی تسبیح بھی بلا ارادہ جاری ہوگی. اس سے پاس انفاس کا ثبوت ہوتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان یہاں پاس انفاس کی مشق کر لے تو وہاں مزید ترقی ہوگی. چلیے وبه قال حدثنا مجاهد قال حدثنا مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الجنه على صوره القمر الليله الذي والذين هم على طريق كاشف قوم من ازاده قلوبهم على قلب نجل واحد لا اختلاف بين ولا تفاوت لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرام قصاصها من وراء ذنبها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون ولا ينتقمون ولا ينتقمون ولا بیمار ہوں گے نہ ٹھوکیں گے نہ سنکیں گے چلیے دیکھیے کیا چیزیں رکھی چلیے آنیت مذاب اور عزت ممشاد مذاب وہ عبد مجاہد مر اور قال ابو اليماني علی الرودا ورشر مر مسک وقال مجاہد ان انکار اول الفجر والعشي ميل الشمس الى الى ان اراه تغربا کلمہ اسی طرح کتاب تفسیر میں آ چکا ہے میں وہاں بتا چکا کہ لفظ ان کے مدخول میں امام بخاری کو شبہ ہو گیا اس لیے فرماتے ہیں اراه تغربا گمان مدخول ان تغربا ہے ابن جریر تبری ابن حمید نے مجاہد سے اعلان تغیب نقل کیا ہے یہ تغیب کا غلط تغرب کہیں معنی چلے وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن مقدمي قال حدثنا حسين بن سليمان عن ابي حاتم بن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنه من امتي 70,000 لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صورتهم مطلب یہ سب ایک ساتھ داخل ہوں گے تم کس سے درجہ دروازہ اتنا بڑا ہوگا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے دروازے میں کیا مزہ آئے گا اس کا جواب یہ کہ ایسا مکان پیدا ویسے دروازہ اچھا لگتا ہے جہاں دلی جائے مسجد کے دروازے دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں جیسی وہ پرشوکت مسجد ہے ویسے اس کے دروازے تو جیسا مکان ویسے دروازہ مناسب معلوم ہوتا ہے وجوههم على سورة القمر ليلة الغدر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اوذي للنبي صلى الله عليه وسلم شهاد بن معاذ في الجنة احسن من هذا سندس ریشم کا باری کپڑا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وليلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنازل سعد بن معاذ مجھ سے تو کبھی مڑا نہیں بچوں جو لڑکوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا انہوں نے یہ سب کر دیا چلیے بہت کم مجھ سے اور آپ مڑتے ہیں کہ کیوں جب بھی کتاب اٹھاتا ہوں پہلے ورق صحیح کر لیتا ہوں دو چار کتابوں میں مڑ گئے ہیں دنیا معافیا فانی ہے جنت معافیا باقی ہے مومن کی بخاری میں تو یہی ایک حدیث ہے درخت ہے ابن جوزی کہتے ہیں اس کا نام شجرہ طوبہ ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں عتبہ ابن عبد السلمی کی حدیث میں اس کی تصریح ہے میں کرتا ہوں ابو ہریرہ کی حدیث میں مبارک کی کتاب زہد میں شجرۃ الخلد وارد ہوا فی ظلہا سوال یہ وہاں دھوپ تو ہوگی نہیں سال کیسے ہوگا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ذل سے مراد یہاں نعیم راحت ہے اور بالی نے کہا ذل سے مراد ناحیہ اور جانب ہے اور چلو اتنا لمبا سایہ کیا مزہ دے گا ذرا ریگستانی علاقوں میں جاؤ تو معلوم ہوگا بیسوں میل چلے جاؤ نہ گھاس ہے نہ پانی ہے وہاں سائے کی قدر ہوتی چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير العاقل في ظلها 100 سنه وقرا ان شئت وظل ممدود ولقاب قوس احدكم في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ذروه خلق الجنه على صوره القمر ليله البدر قمر قمر کیا چیز؟ سورۃ القمر لیلۃ القدر والذین علی آثارہم کاحسن کوکب الدری السبعی اذاغ قلوب مانا قلب رجلین واحد الدری چمکدار ستارہ چلی قلوب مانا قلب رجلین واحد لا تباغض بین ولا تحاسد ولکل امرئ زوجتان من المحور الیه یا عظیم حدیث چلی یرا خصوصیتهن من وراء العظم واللحم وبه قالت حجاج بن عامر قالت شوقا ان له مرتعا في الجنه رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مدت رضاعت کی تکمیل کے لیے ایک مرضع مقرر فرما دیا ہے. ایک جنت سے دوسری جنت تک کا فاصلہ اس طرح کا ہے کہ جیسے تم اس زمین سے مشرق و مغرب میں چمکنے والے ستارے کو جھلمل جھلمل کرتا ہوا دیکھتے ہو. كما ترى اول الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق الى المغرب لتفاضل ما بينهم قال يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غير قال بلى والذي نفسي بيده لجان امر بالله وصدق المرسلين وفي الاسلام الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت ابواب الجنۃ آپ نے نظر اس کلام کے تین ترجمے صفت کا منعقد کیا ہے. شاید اس سے مراد یا تو نام ہے اور یا عدد ہے. اس میں مشکال یہ ہے کہ نام تو کیا مراد ہوتا. حدیث جو پیش کی ہے اس میں صرف باب ریان کا ذکر ہے جو ایک دروازہ ہے جنت کا, اور ہم سن ابواب کہہ رہے ہیں جو جمع کا صیغہ ہے. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے امام بخاری نے بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فقزو جین جڑے باب عبادتوں صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کی طرف مصنف نے اشارہ کیا وہ کتاب الصوم میں آ چکی ہے. عدد ابواب جنہ کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں. عام احادیث میں آٹھ دروازوں کا ذکر, اس لیے مشہور یہ ہو گیا جنت کے آٹھ دروازے ہیں, لیکن بہت سی احادیث سے آٹھ سے زائد دروازوں کا پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ کہا جائے گا آٹھ تو ابواب کبار ہوں گے اور باقی ابواب اندرونی اور داخلی ہوں گے. واللہ سبحانہ اعلم. آج ہی میں بتا چکا ہوں کہ مشہور کے لیے ہے جنتیں آٹھ ہیں. والدین جس نے یہ کہا وہ دروازوں کے انہوں نے دروازوں کے آٹھ ہونے پر نظر کی, لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اکثر علماء سے یہ نقل کیا ہے جنت چار ہیں. چلیے وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو حازم بن سالم بن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنه ثمانيه ابواب فيها باب في السماء ريانا لا يدخلون الا الصائمون وفي الاسناد الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صفه النار وانها مخلوقه. امام بخاري رحمه الله عليه جیسے جنت کے مخلوق ہونا ثابت فرمایا ایسے ہی یہاں پر جہنم کا مخلوق ہونا ثابت فرماتے اور اہل سنت کی تائید کرتے اور اہل اعتزال کی تردید کرتے. جنت جہنم کے سلسلے میں جو آیات یا حدیث وارد ہوئے مصنف نے سبھی کو پیش فرمایا. چلیے غساق کی تفسیر میں اختلاف ہے, اس سے مراد سائل ہے یا البارد الذی یبرق ببرودته ہے یا منتن ہے. تین اقوال غسقت عینہ اس کی آنکھ خراب ہو گئی. چلیے ويغسق الجرح كان الغطاء والغسيق واحد. يعني غساق وغسيق دونهما معنى غسلين كل شيء غسلته فخرج من الشرك وغسلين غسلين کے معنی ہے دھون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا طعام الا من غسلین, اور دوسری جگہ ہے لہسلم طعام الا من ضریع. یہ اختلاف آخرین پر اختلاف آکلین پر مرتب. غسلین کے معنی ہے دھون, اور ضریع ایک گھاس ہے جو سوکھ جانے کے بعد زہر ہو جاتی ہے. اسی سے معلوم ہو گیا جن لوگوں نے کہہ دیا غسلین اور ذریعے ان کا قول زخم اور دبر اونٹ کی پیٹھ کا زخم. چلیے یعنی حسب کے معنی حبشی زبان میں حطب ہے. حسب حبشی زبان کا جب ہے جس کے معنی عربی میں حطب ہے. چلیے وقال غیر حاسب الریح العاصف والحاسب ما تربى به الريح. ارسلنا عليهم حاسبا حاسب سے مراد تیز ہوا. چلیے والحاسب ما تربى به الريح ما ترمی به الريح, اور حاسب کے اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جس کو ہوا اڑاتی ہے. چلیے حسب جہنم اسی سے لیا گیا کیونکہ جیسے ہوا کسی چیز کو اڑاتی ہے اور وہی جگہ سے دوسری جگہ پڑتی ہے, اسی طرح جہنم میں جو چیزیں ڈالی جائیں گی وہی جگہ سے دوسری جگہ جہنم میں پہنچا دی جائیں گی. چلیے یعنی حسبہ کے معنی حجارہ. چلیے یعنی شدید کہتی خون پیٹ کو. چلیے خبر پتیا تورون تستخری جوڑا, اور ایرا کے معنی چکماک جھاڑ بھی. تورون ایران سے معقوق جس کی معنی چکماک جھاڑ کر آگ نکالنا ہے. للمسافرین مقبل مسافر کو کہتے ہیں, اور اس کی اصل ہے ٹی کہتے ہیں چٹیل میدان کو. مسافر چونکہ چٹیل میدان میں ہوتا ہے اس لیے نسبت بیان کرنے کے لیے اس کو مقبل کہتے ہیں صاحب الٹی. جہیم سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرآہ فی سواء الجحیم, اور فرماتا ہے فہدوہم صراط فہدوہم الی صراط الجحیم. مصنف نے بتا دیا صراط الجحیم اور سواء الجحیم تو دو دو آیتوں میں الگ الگ وارد ہیں, ان کے معنی ہیں وسط الجحیم. اگر ابھی بات مصنف نے مفسر تفسیر کے مابین واو عاطفہ یہاں بھی ذکر کیا ہے اور کتاب تفسیر میں. چلیے سوت کے معنی ہے خلق. چلیے اسی طرح یہاں پر واقع ہوا, یہاں مفسر میں تحریف ہو گئی ہے, اور ٹھیک ہے یہاں اسی طرح واقع ہوا مفین کی تفسیر خسرانن کتاب تفسیر میں یہی لگائے گا. وہاں پر بجائے قیم کے عطیہ نقل اور اس کی تفسیر ذکر نہیں کی گئی متن میں, اور حاشیے پر لکھا گیا عطیہ خسرانہ, وہاں مفسر میں تحریف ہو گئی, تفسیر صحیح ہے. میں ان باتوں پر وہاں تنبیہ کر چکا ہوں. چلیے سب کے معنی میں ایک خاص بات پائی جاتی الگ ہو جانا, اور خلق جانا ابھی یہ کہا کتنا بلوڑی نے کہا کتنا شبت المہاجر نبی الحسن قال نبی زید بن عوام نے قول سے کہا تھا کہ رضی اللہ تعالی عنہ قول کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن بحرین بحرین تم اس کا بحر حلو بحر مالک ہے اور جس نے بحر السماء والارض کہا اس کا قول مرجوح ہے کیونکہ آگے ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان زمین کے بحر سے برآمد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابرد ثم قال ابرد ثم حتى فعل يعني للسلول ثم قال ابرد بالصلاه فان سته عالم فهي جهنم وبه قال اتتنا محمد بن يوسف قال اتتنا سفيان عن الاعمش اذا قال النبي سيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد بالصلاه فان سته عالم فهي جهنم وبه قال اتتنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخنا الزهري قال اتتني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن ابي ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربي فقال رب اكل بعضي بعضا فاضنا لا بنا فصل نفس في الشتاء ولا فصل في الصيف فاشتد ما تجدون من الزمهرير وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر بن قران قال قول الزمهرير به اور آگ بھی ہے دونوں سے معذبین عذاب دیے جائیں گے قال حدثنا معامل هو العقدي قال حدثنا عمر بن ابي جبل الزبيري قال كنت جالس ابن عباس بمكه فاقذت الحمى فقال ابريد عنك بماء زمزم فردوها بالماء لراقي الحمى کے ساتھ کہا جاتا ہے برد الشیطا و بارودا یعنی لازم تعجبون استعمال ہوتا ہے تو فردوها بالماء اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو اس پانی سے کیا مراد بات تو کہتی پسینہ اور مانا ہی کپڑا اٹھ کے لیٹ جاؤ لیکن اور بعضوں نے کہا کہ پانی سے مراد کوئی ایسا عمل ہے جس سے پر اللہ کی رحمت متوجہ بعض تصدق بالماء کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اس سے حقیقی پانی مراد ہے اور پھر اس کے بعد ابن حبان کو کہتے ہیں مائے زمزم مراد اس کے اعتبار روایات میں اسی طرح ہے لیکن حافظ ابن قیم وغیرہ اکثر حضرات کی رائے یہ کہ عام پانی مراد پھر اس سے ٹھنڈا کرنے کی کیا صورت ہوگی آئندہ کتاب طب میں حضرت اسماء کی حدیث میں ہے کہ وہ جیب کے بیچ میں پانی چھڑکتی اور اطراف میں اور صوبان کی حدیث میں طب میں کسی کو بخار ہو جائے فعین الحما کے قطم النار فلیت فان بدمار فلسطن کے فنا انجاری فلستقبل کی لیے کرو یہ فیقول بسم اللہ اللہ مشفی کو صدق رسول نماز صبح کے بعد طلوع شمس سے پہلے انسان مائے جاری کی طرف منہ کر کے تین ڈبکی لگائے تین دن اگر نہ ٹھیک صحت ہو تو پانچ دن اور نہیں تو پھر سات دن اور سات دن نہ ہو تو نو دن نو دن سے آگے تجاوز نہ کرے گا. علماء نے لکھا اس سے ہمیں صفراوی مراد ہر بخار کے حکم نہیں ہے لیکن اگر کسی کو عقیدت ہو اور نبی کے کلمہ عامہ پر یقین ہو تو ہر جگہ یہ عمل مفید ہو جائے گا. چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني شعيب وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد قيل يا رسول الله ان كانت لك عافيه قال فزلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل قاريا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سليا اتى ام يخبر عن صفانة على النبي ان سمي النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادى يا مالك وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سكان قال حدثنا ابو شرب وائل قال قيل لي اسامه صلى الله عليه وسلم فكلم قال ان كل من لم يستحق عثمان مسلم شريف من اس کی تصریح قال ان كل ترون اني لا اكلم الا اسمعكم اني اكلم تم سمجھتے ہو کہ حضرت عثمان سے بات کرنے کے معنی ہے کہ جہاری سے بات کرنے کے چلیے انہیں اکلم مستری دونا نفتا باب اللہ اکونا ایمہ پر اعتراض کا الاعلان دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. چلیے ولا قول لرجل ان كان علي امير انه خير الناس بعد بعد شيء سمعت من رسول الله کسی کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کو خیر الناس نہیں مانتا. یہ انہوں نے عام بات کہی مطلب نہیں کہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی تنقید کرو. پڑیں گی اس کی آنکھیں چلیں گی, ایسے گھومے گا آپ کے اطراف میں جیسے گدھا چکی کے اطراف میں گھومتا چلی. یہ ہے کہ امیر عامر بالمعروف ناہی عن المنکر کے مقام میں ہوتا, لہذا اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو اس کے خلاف ہوگا تو اس سے مواخذہ ہوگا. یہ انہوں نے کام بات کہی سیدنا عثمان بن عفان کی ذات گرامی کو مراد نہیں لیا. روایت ہندوستانی میں آئے ان شاء اللہ. انگلیس کا نام قدر عزازیل نافرمانی کرنے کے بعد اس کا نام انگلیس ہو گیا, اور ابو المثنى اور صابی کہتے ہیں کہ انگلیس کا نام نائل کا اللہ کی ناراضگی کے بعد اس کا نام سنپائل ہو گیا. اخرج و رحمت کی اخرج و گلابی کی گنا, اور ان گلابی کی روایت میں سفائل لیکن یہ اثر مکرو ہے, اور والن سرائے سے مکرو ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ملائکہ سے کے تذکرے سے فراغت کے بعد ابلیس کو بھی ذکر کیا ہے, یا تو اس وجہ سے کہ وہ ملائکہ میں سے تھا اس کے بعد نافرمانی کر کے مست ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس سعید بن مسیب وغیرہ کی رائے اور اسی کو ابو بکر قلاغازی بغوی ابو الحسن واحدی موقف ابن قدامہ حنبلی علامہ عبد الرحمٰن ابن ابی عمر المقدسی صاحب الشافی وغیرہ نے اختیار کیا, لیکن حضرت حسن مصری رحمت اللہ علیہ سنن قول ہے فرماتے ہیں کہ یہ ابو الجان ہے, اسی کو علامہ مظاہری دمشقی نے تیار کیا ہے. مخاطب کہتے ہیں نئے ملائکہ میں سے ہے, نئے جنات میں سے, بلکہ ہماری مخلوق مستقل ہے. شاید میں بخاری کا میدان بھی اسی طرح سے اس لیے ملائکہ کے لیے الگ ترجمہ میں نے خود کیا, ابلیس کے لیے الگ اور جن کے لیے الگ. اللہ تعالی چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال مجاہد وقالت مجاهد ويتركون يرمون دحورا مطرودين واقف داحا وقالت مباط مدحورا مطرودا ويقال مريضا متمردا بطكه مطاعه واستفزز التقيفة بخيلك الفرسان والرجل واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك اور گھیر لے انہیں جن کو گھیر سکے اپنی آواز سے پکار لا ان پر اپنے سوار اور کے آگے ذرا پتل میں کشیار کی رفاق چاہیے والرجل الرجال واحد راجل مثل صاحب مثل صاحب وصاحب واحد راجل سجين مثل صاحب وصاحب وتاجر وتاجر لا تلكن لا تاصل ان قريب قريب قرین شیطان اسی طرح سورہ صافات میں وارد ہوا ابن ابی حاتم نے بطریق ابن مجاہد سے قال قال نکان قرین نقل کیا قال شیطان قرآن قرآن حافظ محدث کو تقبال مولانا مدنی محدث صاحب پوری فرماتے ہیں اس سے مراد آیت کریمہ پر و قرین کی طرف اشارہ ہے حدیث فرماتی ہے کہ سورہ زخرف میں اور یہاں قرین سے مصاحب مراد یہ مراد نہیں ہو لہذا یہ آیت مراد نہیں ہو سکتی ہے بلکہ بخاری میں سورہ قاف کی آیت وقال قرینہ ربنا ما اطغیته کی طرف اشارہ کیا ہے میں نے نزدیک حافظ ابن حجر کے اللہ زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ بخاری نے قرینہ نقل نہیں کیا قرین نقل کیا لفظ قرین سورہ صافات میں واقع ہوا چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام شامل عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ليس كتب الي هشام انه سمع الله عن ابي عائشه رضي الله عنها قال رضي الله عنه من حديثنا دوس بن نصر قل فرمائي اول سند موصول ثانی معلق سند معلق قال میں اس سے شروع ہوتی ہے اس کو امام محمد ابن نہاری زہری نے موصول الروایت فرمایا ہے اور سند موصول کے الفاظ کتاب الطب میں آ رہے ہیں انه سمع وهو عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل اليه ان يفعل شيئا وما يفعله سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخيل اليه انه كان كل شيء ما يفعله اسماعيلي کی روایت میں اقام اربعین لیلا مسند احمد میں 16 اشہر حافظ ابن حجر کہتے ہیں 40 دن مدت استحکام ہوگی اور ساری مدت 6 ماہ ہوگی میں کہتا ہوں مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت مرسلہ میں حبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشت سنتن والد ہوا ہے اب جمع کی صورت یہ ہے کہ ساری مدت سال بھر ہے اور ظہور اس کا 6 ماہ رہا اور استحکام 40 دن چلی ودا مقرر دعا کی چلی اللہ کا مصداق جبریل ہیں چلی اسے مراد اس مکائل چلی سائل مکائل ہیں مجیب کنگھی میں اور مشاقہ کپڑے کا یا کتان کا وہ ٹکڑا جس میں کنگھا کر لینے کے بعد سر کے ٹوٹے ہوئے بال وغیرہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے کریں مذکر کھجور کے گھونٹے میں چلیے زیر زربان بھی کہتے ہیں زیر اروان بھی کہتے ہیں اصل بھی اروان تخفیف کر کے دروان بھی کہتے ہیں چلیے نخلوا کانہ روس شیاطین حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محل کریمہ یہ کہ سحر استانت شیاطین سے مکمل ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے خان صاحب کی دو رز کا تقریر کی. امام بخاری اس حدیث سے شیاطین کا اس بات کرنا چاہتے ہیں سراحت اس میں اور اس شیاطین کا ذکر ہے. اللہ نے مجھ کو شفا دے دی اور میں لوگوں میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا. خام کا چرچا ہوگا کس نے کیا تو انہوں نے کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا شور مچے گا. دیکھیے کیسے تھے ساری تکلیفیں برداشت کر گئے. اللہ نے شفا دے دی خاموش ہے. اس کے الفاظ پر بندہ بھی نظر ہوئی تقریر ہو چکی. کیا بنے گا سوچے دی گیا کل نہیں ایسے تم لوگ یہ پڑھ لیتے ایسی غلطی اور میری تو سمجھ نہیں آتا منہ سے کیسے نکلتی ہے. چلیے پہلے جیسے آپ نے شاشی میں ایک فیل کا دو فیل بنا دیا تھا گوٹی کر دی تھی بڑی بڑی دو گوٹیاں کر لی تھی ویسے ہی کر دیتی ہوں. چلیے مولانا رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر واہ کیا کہتے ہیں. بس جیسے ہی انہوں نے دوسرا واہ واہ شروع کیا میں نے فوراً سی لیا سی کے ایک بنا دیا چپ ہو گئے ورنہ تو نکال دیتے تو بہت غصے ہو جاتے. بچوں ان کے احسان کو میں بھول گیا ایک احسان ہم مقامات پڑھ رہے مولانا ناراض ہو گئے. ایک ہفتے تک سبق پڑھاتے رہے اور کچھ نہیں کہ جو ہماری معافی شافی تو فرمائے ایک ہفتے کا سبق پھر سے پڑھ کیا بات تھی. اللہ عالم ان کا احسان ہے ان کا احسان ہے احسان ہے احسان ہے. اللہ ان کو جزا دے ادارین میں اس عالم میں ان کی مغفرت فرمائے. سمجھے بھائی کچھ بھی بس بری جماعت میں ہی زندہ سلامت ہوں. شاید مولانا کا کچھ ان کی فراست سے ایسا ہو گیا ہو ورنہ تو ہماری جماعت کے لڑکے بھی عجیب عجیب تھے. ایک لڑکا تھا مالدار گھرانے کا ایسے ہی جیسے یہ لمبا سا ہے آسم ایسے ہی لمبا سا تھا جیسا بغیر کتاب کے آ گیا. حضرت مولانا کے یہاں تو بخشش تھی فرمایا جاؤ کتاب لے کے آؤ. جو گئے تو آج تک لوٹ کے نہیں آئے. پھر ایک دن رستے میں ملے رفیع الدین تو تھا ہی ایک نمبر کہنے لگا کیا کرتے ہو بھائی. کہنے لگے میں ٹھیک پڑھتا ہوں. اب جب وہ دیکھ لیتا دور سے کہتا حکیم اجمل صاحب سران ملے شیرخانی اس کی عادت کہ آپ میں بدھو تھا بچے بس اللہ نے پڑھوا دیا کرم کر دے شرارت وغیرہ عیتا رسانی نہیں سمجھے آتا اپنے کام بدھو بخش دھوکڑی نکس یہ ایسے ہی تھا. ہو گیا کام اللہ نے بس پڑھوا دیا جتنا شکر ادا کرنا نم سے مشکورہ کو کسی نے داخل یہ رواج بھی آ چکی ہر رواج جو گزر گئی ہے میں سب پر سمجھوں کی تقریب کر چکا ہوں. چلتے ساتھی بڑے شرارت یہ سب سنتے رہتے تھے تو جب فجر کے وقت اٹھائے جاتے اور کبھی نماز چھوٹ جاتی انگلی ڈال کے دیکھتے تھے تنوع نے پیشاب کیا کہ نہیں عجیب عجیب لڑکے اور ایک مرتبہ ہم سب اٹھائے گئے دیر سے سوئے تھے کھا رہے اب پاؤں پسار دیا ایک صاحب بولے شیطنوا کا دبا رہے اور شیطنوا اور دبائے بس صاحب وہ واپس ہو گئے سب ان کے بچے تو تیری سر رکھا فوراً سو گئے لیکن ہماری نماز کو کی پکڑ ہوں گی علت اس کی یہ تھی کہ سب نماز کا اہتمام کرتے صرف اس طرح کی دور کرنی ہو گئی چھوٹی جماعت نمازی جماعت ہمارے میرے بارے سے پانی ہو مولانا کی برکت مولانا رحمت اللہ علیہ بچوں عجائب بارتے پھرتے تو بہت تھے لیکن طالبوں کے اندر داخل کرتے تھے علم جو ان کی جوتی سیدھی کرتا تھا اسے کچھ نہ کچھ آ جاتا اگر تم لوگ ہوتے اور تین چار سال گزر جاتے تو اس کے بعد پھر کیا کرتے بنا جماعت ہار گئی ہائے ہائے میں ہار گیا ہائے ہائے کچھ نہ آیا آیا بس آیا کرتے رہتے اور جو خوشامد کرتے تھے جو بھی مولانا کے سامنے چاپلوسی کرتا خوشامد ضرور اللہ اس کو دیتے تھے مولانا دعائیں کرتے تھے مولانا کی عادت تھی تہجد میں دعا اور مولانا دائمی تہجد کی عادت دائم تھی اور چھوٹی تہجد پڑھنے کی عادت نہیں لمبی سے تہجد پتا نہیں کیسے بچوں رات مرتے ٹھنڈے پانی سے رو کرتے اور پھر مسجد چلے جاتے مسجد ہی میں پڑھا کرتے اور عشاء کے بعد بہت لمبی نفل پڑھتے تھے اور میں تھا چھوٹا میں تو تمہیں بتا نا اردو میں نماز پڑھا کرتا تھا جب تک لوگ دو رکعت سنت پڑھیں میں سنت اور اتر پڑھ کے فارغ اور ادھر جانے کی ہمت نہیں مدرسہ خالی ہوتا تھا سب مسجد میں ہوتے تھے یہ ناچیز اٹھتا اور مسجد کے دیوار کے کنارے نالی کی طرف کو چپکے سے لپ کے سو جاتا اب کوئی اٹھاتا تھا نہیں مولانا رحمت اللہ علیہ نکلتے تو نظر ڈالتے اور دیکھتے تھے